Resort Zdrowia ostrzega, że po 1 stycznia każda umowa będzie już podpisywana na nowych warunkach i jak tłumaczy wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, to jeszcze bardziej utrudni życie pacjentom. 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa, która była uchwalona 22 lipca. Te nowe zasady to przede wszystkim umowy bezterminowe, ale co ważniejsze i co jeszcze chyba sprawiające większy problem, szczególnie pacjentom, jeżeli będzie przerwana umowa, którą państwo dzisiaj macie z dniem 31 grudnia, to nowa umowa, nie dość, że jest na czas nieokreślony, to wymaga od waszych pacjentów nowych oświadczeń o tym, że oddają się pod opiekę lekarza rodzinnego. Niestety utrudniamy wszyscy życie pacjentom, bo będą musieli dokonać ponownego wyboru. Ministerstwo uruchomiło specjalną całodobową infolinię w oddziałach NFZ-u, żeby pacjenci mogli dowiedzieć się, które przychodnie będą zamknięte, a które będą pracowały. Lista tych przychodni jest także na stronach funduszu. Porozumienie Zielonogórskie, które twierdzi, że Ministerstwo Zdrowia daje za mało pieniędzy na służbę zdrowia, w tym na pakiet onkologiczny, zapowiedziało, że po 1 stycznia lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą swoich gabinetów. W sumie pod opieką lekarzy należących do porozumienia jest około 12 milionów pacjentów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prokuratura oskarżyła 4 mężczyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się drukowaniem i rozklejaniem w Lublinie plakatów o treści antysemickich. Wśród oskarżonych jest 51-letni Krzysztof K., były pracownik Muzeum na Majdanku. Pozostali to 30-kilkulatkowie bezrobotni mieszkańcy Lublina. Chodzi tutaj o przypadki związane z publikowaniem plakatów z wizerunkiem dyrektora ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, jak również umieszczaniem plakatów z napisami, które mogły znieważać osoby w związku z ich przynależnością do narodowości żydowskiej. Również jest zarzut pomówienia prezydenta miasta Lublina o propagowanie aborcji. Informowała rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykiankowska. W miejscach publicznych oskarżeni rozwieszali plakaty m.in. z rysunkiem szczurów, które miały symbolizować osoby narodowości żydowskiej. O tolerancji rozmawia młodzież, która przyjechała do Pragi na europejskie spotkanie młodych. Jest tam 30 tysięcy osób, w tym 6 tysięcy Polaków. Zastanawiamy się, co robić, żeby na świecie był pokój, mówi jedna z uczestniczek spotkania w stolicy Czech, Jolanta Letkiewicz. Myślę, że budowanie pokoju przez nas młodych to przede wszystkim relacja z drugim człowiekiem na co dzień. Myślę, że pokój na świecie zależy od tego, jak my będziemy postępować, jak my będziemy się zwracać do innych ludzi. Wystarczy, że my będziemy akceptować to, jacy jesteśmy, to, z jakich narodów pochodzimy, będziemy się wzajemnie szanować i szanować także swoją kulturę i historię. Myślę, że w ten sposób my małymi kroczkami do przodu możemy ten pokój szerzyć. Wieczorem młodzi ludzie będą uczestniczyć w nocnym czuwaniu modlitewnym o pokój na świecie i potrwa to do północy. A nadejście nowego roku niemal we wszystkich kulturach celebrowane jest w wyjątkowy sposób. Nie zawsze jednak było tak hucznie jak dzisiaj. Jak to wyglądało dawniej na polskiej wsi? O to pytała nasza reporterka. W Sylwestra po wykonaniu wszystkich obowiązków siadano przy stole nakrytym białym obrusem i śpiewano kolędy, mówi Grażyna Szczepaniak-Nowak, etnograf z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Wtedy jeszcze były obchodzone gody, czyli od pierwszego dnia świąt do Trzech Króli. O tym, że nowy rok za pasem, wieściły grupy hałasujących młodych mężczyzn, którzy uderzali w blachy i strzelali z batów. Najczęściej robili to przed posiadłościami ludzi zamożnych, licząc na datki i dary. To były jakieś drobne pieniążki czy wódka. 1 stycznia upływał przede wszystkim pod znakiem składania sobie życzeń. Przygotowywano na tę okazję specjalne pieczywo, które według ówczesnych wierzeń miało znaczenie magiczne. Tak zwane nowe latka z takiego prześnego ciasta. Kształt pieczywa miał symbolizować pomyślność na cały następny rok. Monika Gosławska, Polskie Radio. Zmieniły się sylwestrowe zwyczaje i samo imię Sylwester nie jest już tak popularne. W Polsce zameldowanych jest 55 160 osób o tym imieniu. Najwięcej, bo ponad 10 tysięcy mieszka w województwie mazowieckim. Sylwester najpopularniejszy był w latach 70. i 80. W mijającym roku to imię rodzice nadali tylko 60 chłopcom. Kto dzisiaj będzie się bawił pod gołym niebem, niech pamięta o parasolu i ciepłym ubraniu. Deszcz ma padać wszędzie poza Szczecinem i Koszalinem. Najchłodniej będzie w Zakopanem, minus 10 stopni, najcieplej w Gdańsku, plus 3 w centrum, od minus 1 do minus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Możemy sobie przecież tak wyobrazić, że za oknem sroga zima, że jest rok 1979 i że po zabawie sylwestrowej do pracy trzeba będzie przejść przez całe miasto, bo nic nie jeździ. Wiem, to jakaś straszna klasyka. Earth, Wind and Fire, Fantasy, tak na początek. Z listów państwa widzę, że spędzają państwo Sylwester głównie jednak na dużych imprezach i w restauracjach. Jechałem przez miasto jakieś 2 godziny temu, i niektórzy swoimi ścigaczami strasznie się ścigali. Ja wiem, że to jest wyjątkowy dzień, ale proszę uważać, żeby skończył się cudownie, po prostu cudownie. Lata 70. Sporo panów śpiewało wtedy falsetami. Jakoś troszeczkę dziwnie się wycisza, ale to tak się wyciszało także wtedy. Stylistics, I can't give you anything but my love. I przyznaję się bez bicia, że wtedy, kiedy nie było jeszcze internetów i Google oraz Wikipedii, byłem pewien, że to jakaś piękna dziewczyna śpiewa. A to Russell Tompkins Jr. Tak to było. No właśnie, słuchacz nawet zaproponował, że można by ułożyć całą płytę pod tytułem Szuraje. No bo to szurają nóżki przy takich utworach. Oczywiście jestem za, a nawet przeciw. Ciekawe, co powiedział Jimmy Webb, kiedy usłyszał tę wersję swojej kompozycji Donna Summer, MacArthur Park w troszkę dłuższej wersji. Dziś taki dzień, że sięgam po takie mniej oczywiste wersje znanych dobrze utworów. No właśnie, napisała do mnie pani Gosia z Perth, że u nich Nowy Rok przyjdzie dopiero za 33 minuty. Fakt. Trzeba doprecyzować. Hobart, Melbourne, Sydney, Brisbane, tam już jest Nowy Rok, ale w niektórych częściach Australii Nowy Rok przyjdzie za pół godziny i troszkę. No, u nas jeszcze ile? 7,5 godziny. 7,5 godziny tańcowania. Kto to wytrzyma? I won't find today. Just one chance and I will show love like no other, two steps above. On your ladder I'll be a peg. I want your love and please don't make me beg. Tak, podejrzewają państwo, że ja w ogóle nie tańczę. Oczywiście, że nie tańczę, bo byłbym zmęczony i nie mógłbym zapowiadać, więc to tak właściwie tańczę w myślach. Ale tańczenie w myślach też jest bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne.

To jeszcze zdecydowanie przed gorączką sobotniej nocy. The Bee Gees i Nights on Broadway za 18 minut, godzina 17. Zgodnie z zasadami to miało być jakoś tak 3 szybkie, 1 wolny. Chyba trochę tych szybkich było więcej. Cudowne wspomnienie The Three Degrees i When Will I See You Again. Za kwadrans godzina 17. Oj, coś szybko ten czas płynie. We'll be right back.